To program z Trzeciego Polskiego Radia, czwartek, 19 października, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyplewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po wybuchu gazu blok w Szczecinie jest bardzo poważnie uszkodzony, grozi zawaleniem i nie nadaje się do zamieszkania. Nie wszystko zostało jeszcze ustalone, ale są nowe propozycje. Tak, o negocjacjach między prezydentem a PiS-em na temat zmian w sądach mówi w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii to jedna z głównych i spornych spraw, którymi zajmą się przywódcy na szczycie w Brukseli. Blok na szczecińskim osiedlu Niebuszewo po wybuchu gazu nie nadaje się do zamieszkania. Eksplozja była tak silna, że zniszczyła ściany. Poważnie uszkodzony jest dach mieszkania na poddaszu i klatka schodowa. Do wybuchu doszło około 5 rano. Na drugim, ostatnim piętrze jedna z mieszkanek z poważnymi poparzeniami trafiła do szpitala. Ewakuowano wszystkich mieszkańców, około 40 osób. Spałem, nagle coś tak prasło, rąbnęło. Obudziłem się i zobaczyłem, że za oknem od strony podwórka coś się sypie. Ja już wiedziałem, że coś złego się stało. Coś złego się stało gdzieś na górze. A część zniszczonego budynku grozi zawaleniem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu, informuje Mariusz Obst ze szczecińskiej policji. Rozszerzenie gazu, ale z czego to wynikało, nie znamy. Czy budynek grozi zawaleniem? To nawet widać po uszkodzeniach, tak? Że na chwilę obecną istnieje takie niebezpieczeństwo. A na miejscu cały czas pracują strażacy. W tej chwili jest to 5 zastępów. A straż pożarna sprawdza informację, że o północy wzywane było pogotowie gazowe, bo czuć było zapach gazu, ale ekipa niczego nie wykryła. Do ustalenia zostało jakieś 15% spraw. Tak o rozbieżnościach między propozycjami prezydenta a PiS-u w ustawach o sądach mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Zdaniem polityka Polski Razem podczas jutrzejszego spotkania Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego może dojść do porozumienia, ale nie musi. Chciałbym obniżyć oczekiwania. To nie jest tak, że na jutrzejszym spotkaniu kończy się świat. Jeżeli jutro nie będzie porozumienia, to być może dojdzie do porozumienia w ciągu najbliższych dni, o ile obaj panowie zgodzą się, że do tego porozumienia zostało już bardzo niewiele. No jeżeli stanowiska będą znacząco rozbieżne, to wtedy trzeba będzie się zastanowić nad tym, co dalej. Adam Bielan mówił też w Trójce, że rządzący przygotowali nową propozycję wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. To rozwiązanie gwarantowałoby, że tak jak życzy sobie tego pan prezydent, Krajowa Rada Sądownicza nie mogłaby być wybrana głosami tylko jednego klubu. Prezydent chciał, żeby członkowie rady byli wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. To nie spodobało się Prawu i Sprawiedliwości. Potem padła propozycja, żeby każdy poseł mógł głosować tylko na jednego kandydata, ale i ten pomysł nie został zaakceptowany przez partię rządzącą. Gdyby doszło do porozumienia w sprawie reformy sądów, to ustawy mogłyby trafić pod obrady Sejmu już na następnym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. 2 z 3 przyjętych przez Sejm nowelizacji zmieniających sądownictwo prezydent zawetował. Pod koniec września przedstawił nowe propozycje. Nie widać końca problemów związanych z reprywatyzacją. Za pół godziny zbiera się Naczelny Sąd Administracyjny, który zajmie się sprawą jednej z kamienic na warszawskiej Ochocie, oddanej razem z lokatorami. A tylko w tej dzielnicy swoje mieszkania w wyniku decyzji o zwrocie budynków musiało opuścić kilkaset osób. Kilkadziesiąt domów trafiło w prywatne ręce. O kamienicę przy ulicy Jotejki 13 walczą spadkobiercy przedwojennej właścicielki. O przekazaniu w prywatne ręce kamienicy przy ulicy Jotejki 13 na warszawskiej Ochocie wraz z lokatorami zdecydowało w 2008 roku samorządowe kolegium odwoławcze. W swojej decyzji SKO stwierdziło nieważność orzeczenia Prezydium Rady Narodowej, odmawiającego przedwojennym współwłaścicielom przyznania prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W ubiegłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję SKO. Sąd uznał m.in., że są wątpliwości co do tożsamości spadkobierców przedwojennej współwłaścicielki. Z tą argumentacją nie zgadzają się właściciele nieruchomości, którzy teraz zaskarżyli wyrok w USA. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Tuż przed unijnym szczytem premier May zapewniła, że bliskie jest porozumienie w sprawie imigrantów z krajów Unii. Chodzi o sytuację po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. A Brexit to jeden z głównych tematów unijnego szczytu, który zaczyna się w Brukseli i jeden z głównych problemów. Beata Płomecka. W negocjacjach na temat Brexitu panuje impas. Wielka Brytania nie chce się zgodzić na żądania Brukseli, by wpłacać składki do unijnego budżetu nawet po wyjściu ze wspólnoty. A Unia nie zamierza łagodzić stanowiska, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jeśli ktokolwiek w Londynie miał iluzję, że Brexit to będzie cudowna bajka i wielki sukces Wielkiej Brytanii, mylił się od samego początku. Z powodu braku postępów w negocjacjach brexitowych unijni przywódcy nie dadzą dziś zielonego światła dla rozpoczęcia rozmów o przyszłej umowie handlowej z Wielką Brytanią. Na czym zależało władzom w Londynie. Polska uważa natomiast, że mimo to wspólnota powinna zgodzić się na okres przejściowy od momentu Brexitu do czasu wejścia w życie nowej umowy. Ten scenariusz może ułatwić porozumienie w tej kwestii, która dzisiaj tak bardzo nas dzieli. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że Wielka Brytania miałaby wtedy dostęp, tak jak obecnie, do unijnego rynku, ale to również oznaczałoby wpłaty do europejskiego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Wielkiej Brytanii zasugerowała, że okres przejściowy mógłby trwać 2 lata. 9:05 w Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Olszański. Po 3 kolejkach Ligi Mistrzów Manchester United, Paris Saint-Germain i Barcelona z kompletem zwycięstw. Wczoraj piłkarze z Manchesteru wygrali 1-0 w Lizbonie z Benficą. Paryżanie rozbyli Anderlecht w Brukseli 4-0, a Barcelona u siebie wygrała z Olympiakosem Pireus 3-1. Robert Lewandowski gola nie strzelił, ale 72 tysiące widzów oklaskiwało skuteczny Bayern, który pokonał Celtic 3-0 po golach Millera, Kimmicha i Hummelsa. Kanonada na Stamford Bridge, gdzie Chelsea zremisowała z AS Romą 3-3. Po 2 gole Hazarda i Dzeko. Mistrz Włoch Juventus z Buffonem w bramce wygrał w Turynie ze Sportingiem 2-1. W pozostałych meczach CSKA Moskwa przegrała 0-2 ze FC Basel, a Karabach zremisował 0-0 z Atletico Madryt. Dziś czwartek, a zatem mecze Ligi Europy. W 8 kolejce Superligi Piłkarzy Ręcznych wielki pojedynek w Płocku. Wisła Orlen podjęła na swoim parkiecie Vive Kielce. Mecz znakomity, świetne akcje, efektowne gole i do końca walka o każdą piłkę. Gospodarze przegrali ostatecznie 30-31. Valentin Dzionea, rumuński prawoskrzydłowy Wisły, ze smutkiem podsumował mecz. Był dobry mecz dla nas. W obronie, w ataku wszystko walczymy, ale szkoda, nie wygraliśmy. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie. Wygrał z Francuzem Pierre'em Herbertem 6-2, 3-6, 6-3. To pierwsze zwycięstwo Janowicza w cyklu ATP od Wimbledonu, ale o drugie będzie znacznie trudniej, bo kolejny rywal to Bułgar Grigor Dimitrov, czyli 8. rakieta świata. W tym sezonie Jerzy pokonał już Bułgara w Stuttgarcie, a Wojciech Chwibak uważa, że Janowicz nie jest bez szans. Tego nigdy nie wiadomo z Jerzym, ale na pewno ma potencjał, aby być tam w tej pierwszej 50, a w hali w takich warunkach sterylnych, gdzie nie ma słońca, gdzie nie ma wiatru, gdzie się nie zmęczy, bo często mu tej wytrzymałości brakuje, bo nie gra tak dużo, no to są warunki optymalne. Pokonał Francuza Herberta, będzie grał z Dimitrovem, on lubi grać z Dimitrovem, wie jak z nim wygrywać. Świetny mecz Marcina Gortata na inaugurację Ligi NBA. Koszykarze z Waszyngtonu po bardzo ciekawym spotkaniu pokonali na własnym parkiecie Filadelfię 120-115. Polak rzucił 16 punktów i miał aż 17 zbiórek, czyli pierwsze double-double. A niestety dwie nasze kobiece drużyny zagrały w Eurolidze i obie przegrały. CCC Polkowice u siebie z węgierskim Sopron Basket 70-73, a Wisła Kraków przegrała z nadjeżdżą Orenburg 58-63. Dziś pogoda w kratkę, przejaśnienia, ale też będzie się chmurzyć. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Lokalnie we znaki dają się jeszcze mgły. Na południowym wschodzie silniejszy wiatr, a na termometrach na Podlasiu 13 stopni, w centrum 18, na Górnym i Dolnym Śląsku 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum 2 produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 2 produktów Braun, kolarkę i depilator zapłacisz jedynie 891 zł i 10 groszy, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Witaj, koneserze najlepszych kaw. Mistrzu dobrego smaku. Ty wiesz, że czasami warto zrobić sobie przerwę. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozkoszuj się kawą przyrządzoną specjalnie dla ciebie ze świeżo mielonych ziaren arabiki. Intensywną lub delikatną. Dokładnie taką, jak lubisz. Spróbuj też nowych kaw z włoską nutą. Amaretto espresso, latte panna cotta lub latte tiramisu. Wild Bean Cafe. Znamy sposób na świetną kawę. BP. Kierujemy się tobą. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a herbata Lipton 9,99 za 92 torebki. Oferta ważna do 23 października. Carrefour. To wszystko dla ciebie.

Liczę na to, że Basia Trzelewska wywoła słońce w Warszawie, bo na razie wyglądam przez okno i niebo nad Myśliwiecką takie raczej zapowiadające, ale myślę, że słońce przebije się za jakąś chwilę. Będę Państwu dawać na pewno o tym znaki. To żeby tak jeszcze dobrze zacząć, jeszcze lepiej zacząć, to prezenty. Teraz dla Państwa, ode mnie, od razu. Happy Olo. Aleksander Doba jest bohaterem tego filmu. My mamy jako trójka patronat nad tym filmem. No i w związku z tym zapraszamy Państwa na specjalny pokaz w Kinie Atlantik w Warszawie o godzinie 15 w najbliższy poniedziałek. 23 października, Kino Atlantik, godzina 15, film Happy Olo i numer telefonu 22 i 7 trójek. Teraz można zadzwonić. Do południa. A co dziś przed nami, przed południem? Między innymi o tym, co zachwyca. Let's go! Oh my god, it's so cool. Actually, I find it really impressive. Really good, nice architecture there. A zachwyci nas Agnieszka Stępień o spektakularnych i bardzo drogich projektach architektonicznych, na które decydują się miasta w Europie. I tak na przykład opery, filharmonie budowane są w miejscach, gdzie jeszcze całkiem niedawno stały magazyny portowe i pracowały żurawie. To w pracowni projektowej, chwilę przed 10:00. U Kasi Stoparczyk po 10:00 dzieci odpowiedzą na fundamentalne pytanie. Do czego człowiekowi jest potrzebna rodzina? Nie wiadomo. Nie wiadomo? Żeby się nie zgubiła w ciemności. Ale moja babcia nie pójdzie do aniołków. A dokąd? Do mnie na kawę. Kwadrans przed 11:00, wybierzemy się do kina. W dzisiejszym kinie, oprócz oczywiście Jamesa Bonda, kobiety mają małe szanse zagrać taką postać. To znaczy kogoś, kto przede wszystkim estetycznie działa na widza. O filmie Ach, śpi, kochanie, Ryszard Jaźwiński porozmawia z twórczynią jednej z głównych kobiecych ról w tym filmie, Katarzyną Warnkę. W instrukcji obsługi człowieka zaopiekujemy się naszym wnętrzem. To, co wiemy na pewno, to to, że odporność psychiczna z wiekiem nam rośnie. Wrażliwcy muszą pracować nad sobą, żeby im było ciut łatwiej. Ale ci bardzo odporni muszą bardzo często pracować nad tym, jaki wpływ mają na innych. Grażyna Dobroń i jej gość Sylwia Rybak o odporności psychicznej, kwadrans po 11:00. Przed południem jeszcze coś, co trudno jest mi na tę chwilę określić. W związku z czym zrobiono bardzo dużą kampanię z udziałem gwiazd Hollywoodu, piłkarzy Premier League oraz lokalnych gwiazd, które obgryzają paznokcie. I co Państwo na to? Mnie przeszedł dreszcz. No to jeszcze dokładka. Cena takich suszonych pęcherzy tej ryby w tej chwili wynosi gdzieś około 20, nawet 50 tysięcy dolarów za kilogram. Czyli to jest półtora raza tyle, co wart jest kilogram kokainy, a 10 razy tyle, co kawior. Nie wiem, czy Państwu to się jakoś w całość układa. Zagadkę rozwiąże Paweł Drozd w cyklu Za górami, za lasami przed 11:30. Na koniec, jak zwykle, chwila oddechu z książką. Gombrowicz, ja geniusz, czyta Piotr Adamczyk, a nad wszystkim czuwa, jak zwykle w przypadku trójkowych powieści w wydaniu dźwiękowym, Barbara Marcinik. Do południa jeszcze na naszej antenie spotkanie z gościem. Pojawią się nieco później, w związku z tym zapowiem ich również nieco później. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie, co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę, ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. opada z sił. Mechanizm do dna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar bie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmij w dłoń i cała wstecz. Gdy do przodu zegar bie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza się, by on dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Więc cała wstecz. Cała wstecz. Cała wstecz. Zegar i Edyta Bartosiewicz, 23 minuty po 9. Za chwilę w Trójce informator ekonomiczny, a przez najbliższe 4 minuty już słychać Asaf Awidan. Its roots are at my feet.

sklepy same z siebie nie otwierałyby się w niedzielę, gdyby nie miały tych tłumów ludzi. To może trzymając się... Trzeba by się zastanowić, czy nam się to opłaci. To... Widocznie się opłaci. To może trzymając się właśnie rachunku ekonomicznego, trzymać się takiej propozycji, żeby płacić zdecydowanie więcej w niedzielę. Chyba OPZZ coś takiego proponuje. Wyraźnie wyższa pensja, czyli wszystkie niedziele sklepy otwarte jak najbardziej, ale wtedy wyższa pensja, na przykład 250%. Ale to jest wszystko ruch po stronie pracodawcy, a nie ustawodawcy. Nie ustawodawca powinien o tym decydować, tylko pracodawca. Te sieci handlowe niech sobie wybierają model, który jest godny dla pracownika i korzystny dla nich z punktu widzenia ekonomicznego. Opłaty za torebki foliowe nie trafią bezpośrednio na cele związane z ochroną środowiska, ale zasilą budżet państwa. Czytamy w Pulsie Biznesu. Pojawiły się doniesienia, że uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zasilą na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jednak według dziennika, który powołuje się na informacje przedstawione przez wiceministra środowiska Sławomira Mazurka, Polacy płacący za foliówki wspomogą po prostu centralny budżet państwa. I ja się zastanawiam, panie Adamie, czy te pieniądze przepadną w takim wielkim budżetowym worku. Przepadną. Fundusze celowe zawsze są skuteczniejsze, bo one mają rygory, obostrzenia takie, co z tych środków można finansować. I gdyby to był fundusz, nie wiem, recyklingowy, to by pieniądze szły w wiadomym celu, w wiadomym kierunku. Natomiast jeżeli to trafia do takiego wora jak budżet, no to się oczywiście rozmywa i po prostu jest to jeszcze jedna danina, para podatkowa i nic z tego nie wynika. Pożytku z tego ekologicznego nie będzie. Być może to są dopiero przymiarki i spekulacje, że jeszcze nie bardzo wiedzą, jakie decyzje podjąć w tej sprawie, no bo pewnie muszą brać pod uwagę fakt, że ten budżet przyszłoroczny może być bardzo napięty, no i wtedy każdy miliard wpływów jest niezwykle potrzebny. A w tej sytuacji rzeczywiście o miliardzie mówimy. Miliard 100 milionów złotych rocznie w przypadku tej najniższej projektowanej opłaty, czyli 20 groszy za foliówka, może być nawet 1 zł. No ale jeśli byłoby 1 zł, to już byłoby jakieś szaleństwo, bo to naprawdę koszta nieproporcjonalne do czegokolwiek. No. Miejmy nadzieję, że ustawodawca jeszcze będzie myślał i ta decyzja będzie trafniejsza w kierunku jednak systemu sterowania tymi pieniędzmi, a nie tak po prostu poboru. Kolejne dobre informacje z rynku nieruchomości. Po 3 kwartałach w 6 największych miastach deweloperzy sprzedali blisko 54 tysiące mieszkań i w tym roku sprzedaż powinna przekroczyć 70 tysięcy, podaje firma REAS. I czytamy w raporcie, patrząc na wyniki sprzedaży, jakie osiągają deweloperzy realizujący swoje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z boomem mieszkaniowym. Zastanawiam się, panie Adamie, czy ten rynek nie jest za bardzo przegrzany, czy nie mówimy o pewnej bańce na tym rynku? No myślę, że nie, dlatego że nawet deweloperzy uważają, że jest w miarę równowaga, te ceny nie szybują w górę jakoś dramatycznie, ale ja myślę, że ten rynek jest trochę sztuczny. Jak to? Dlatego, że ciągle specjaliści, którzy zajmują się mieszkalnictwem, twierdzą, że mimo tej sporej podaży, no bo te 70 parę tysięcy mieszkań rocznie, to już nie jest tak źle. No były lata, kiedyśmy rocznie oddawali 18 tysięcy mieszkań. I mimo to ta luka mieszkaniowa w Polsce, szacowana różnie od 1 miliona do 1,5 miliona brakujących mieszkań, ona nie maleje. A więc ten ruch na rynku deweloperskim jest albo spekulacyjny, albo inwestycyjny w najlepszym przypadku, a nie odbudowuje zasoby. Czyli ci, którzy czekają na mieszkanie, nadal na nie czekają, a ci, którzy kupują te mieszkania, to kupują albo dla inwestycji, albo na wynajem, albo zmieniają zasoby z gorszych na lepsze, czyli ta luka się nie zmniejsza. To jest zastanawiające. W tym roku polski eksport może wzrosnąć o ponad 10%, informuje Rzeczpospolita. Polskie firmy najchętniej sprzedają do Unii, ale eksperci zachęcają, by poszerzać rynki zbytu. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przygotowała dla gazety listę 10 krajów, w których nasi przedsiębiorcy mieliby spore szanse. Zerkam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. To na przykład Japonia, Stany Zjednoczone, Skandynawia, na przykład szczególnie Norwegia, Kenia, RPA, Indie, Iran, no i naturalnie Białoruś, Ukraina. Co pan na to? Kryzys rosyjski. Embargo na owoce na przykład. Embargo na owoce na przykład. Pokazał, jak bardzo nasi eksporterzy są elastyczni i jak łatwo potrafią się dostosować do sytuacji na rynku i poszukiwać nowych nisz, żeby tylko wypełnić swoje zobowiązania, konieczności eksportowe. Czyli jeden ważny rynek znika, znajdują bez trudu inny. Dokładnie tak. I ja myślę, że tutaj w każdym przypadku rachunek ekonomiczny naszych specjalistów od eksportu sprawia, że wybieramy tę lub drugą ścieżkę z powodów finansowych. Czy to się po prostu opłaci? Bo niektóre rynki mogą się okazać niezwykle atrakcyjne, jak na przykład rynek chiński. Niezwykle atrakcyjny. A jednak nasz deficyt handlowy z Chinami jest gigantyczny, czyli tam opłacalność tego eksportu do Chin widocznie jest problematyczna. A jeżeli się pojawia możliwość, to natychmiast na takie rynki wchodzimy. Na przykład efekty naszej inwestycji, czy naszej ekspansji eksportowej w Afryce pokazały, że w tych orientalnych bardzo rynkach potrafiliśmy się odnaleźć i skutecznie zawalczyć o pozycję. Dzisiaj dzień płatności bezgotówkowych. Polacy mają już ponad 38 milionów kart płatniczych w portfelach, ale w takiej Szwajcarii, która jest liderem płatności bezgotówkowych, udział zwykłych pieniędzy w obiegu wynosi zaledwie 4%. Co ciekawe, Dania od 2016 roku w ogóle nie drukuje banknotów, a Szwecja prowadzi pracę nad wprowadzeniem e-korony. Panie Adamie, pan jeszcze używa gotówki? Nadzwyczaj rzadko. Ten rozwój płatności bezgotówkowych pewnie by się odbywał dynamiczniej, gdyby nie bariera opłat, która do niedawna jeszcze blokowała rozwój tego rynku. Bo przecież kolosalne pobierali opłaty za płatności i nikomu w małym sklepiku nie opłaciło się instalować terminala, bo przecież cały zysk przekazywał operatorowi. Teraz ten ruch się rozpoczął i jest coraz bardziej intensywny. Rozwój sprzedaży internetowej, która w gigantycznym tempie się rozwija. Sprzyja obrotom bezgotówkowym, bo w sieci, prawdę mówiąc, większość tej operacji to jest bezgotówkowe. I teraz jeszcze włączy się w to Związek Banków Polskich, który chce, założył fundację własną i chce upowszechniać tę formę płatności, to edukacja na pewno będzie rozwijała ten rynek. Będzie dynamizowała obrót na tym rynku. Banki zdecydowanie. Banki mówią wprost, gotówka jest po prostu zbyt droga. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia, dobrego dnia. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła BMW X-Drive te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą z jazdy w BMW X5 z napędem X-Drive. Teraz za 2670 zł netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Bardzo lubimy Brodkę w takim wydaniu właśnie obydwie, prawda? Mnóstwo energii, tak. Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Pracownia projektowa. Zapowiadałam cię, że będziesz nas dzisiaj zachwycać. Trochę tak, trochę zachwycę i trochę przerażę kolosalnymi pieniędzmi, chyba, tak sobie myślę, bo dziś o przekształcaniu terenów poprzemysłowych w miastach, roli w tym kultury i olbrzymich pieniądzach wydawanych na budynki, w których ta kultura, w której tej kultury można doświadczać. I jeśli mowa o gigantycznych pieniądzach wydanych na budowę instytucji kultury, to od razu przychodzi na myśl Elbphilharmonii w Hamburgu. Na jej budowę wydano 866 milionów euro. 10 razy więcej niż pierwotnie zakładano. Budowa także trwała dłużej, bo nie 3 lata, a 10. Nic więc dziwnego, że ubiegłoroczne otwarcie hucznie świętowano. Pod koniec ubiegłego wieku władze Hamburga zdecydowały o rewitalizacji terenów, gdzie usytuowany był największy na świecie kompleks portowych spichlerzy. W tym miejscu powstaje nowoczesna dzielnica, w której docelowo zamieszkać ma 12 tysięcy osób. Władzom zależy jednak, żeby nie było to tylko osiedle mieszkaniowe, ale normalny kawałek żywego miasta. Dlatego powstają tu miejsca pracy, szkoły, centra handlowe, tereny zielone, promenady i oczywiście instytucje kultury. Najbardziej spektakularną jest Elbphilharmonii. Góruje nad okolicą, bo liczy 110 metrów wysokości. Konstrukcję wzniesiono na murach historycznego ceglanego spichlerza z lat 60. i dodano szklaną nadbudowę. Całość wieńczy dach w kształcie fali, skrzący się w promieniach słońca. Na zwiedzających całość robi wrażenie. Let's go! Let's go! Oh my god! That's so cool! Actually, I find it really impressive. Really good, nice architecture there. Oprócz siedziby Filharmonii w budynku znalazło się też hotel, kilkadziesiąt apartamentów, restauracja i miejsce, z którego można podziwiać Hamburg, czyli plaza. Przestrzeń publiczna z panoramicznym widokiem na całe miasto. Wyjeżdża się tam ruchomymi schodami, najdłuższymi w Europie Zachodniej, liczą 82 metry. Podróż nimi trwa 2 minuty i 37 sekund. Inaczej wygląda to w Oslo. Tamtejsza opera została otwarta 9 lat temu. Znów, podobnie jak w Hamburgu, stanęła na terenach poprzemysłowych. Norweski rząd i politycy przez 20 lat dyskutowali, gdzie opera powinna zostać wybudowana. Opowiada na wykładach Jenny Osulsen z norweskiej pracowni architektonicznej Snøhetta, która wygrała konkurs na projekt budynku. Wielu Norwegów mówiło, po co wydawać tak dużo pieniędzy na operę, której i tak nikt nie lubi. Ale w końcu politycy zgodzili się, że tę część miasta trzeba zmienić i zmianę postanowili zacząć od instytucji kultury. Dużo dyskutowaliśmy, kiedy już postanowiliśmy przystąpić do konkursu. Wiedzieliśmy, że ludzie są przeciwko. Pomyśleliśmy więc, okej, jeżeli nie chcecie chodzić do opery, to chociaż może powinniście być w stanie wejść na operę. Czyli na dach budynku, bo powstał projekt niezwykły. Budynek, który wchodzi do wody zatoki, albo jeśli patrzy się od drugiej strony, to wyłania się z wody. Właśnie za sprawą dachu, który zaprojektowano tak, aby przesłaniał cały budynek, schodził do wody i pełnił funkcję deptaku. I tak się też stało. Tysiące ludzi odwiedzają to miejsce, spacerują po dachu i wchodzą do środka za darmo. Zapraszają przeszklone ściany. Chodziło o to, żeby z zewnątrz było widać to, co dzieje się w środku, a ze środka można było podziwiać widok na zatokę. Ten budynek też nie był tani. Kosztował 450 milionów euro. €335 milionów wydano na operę w Kopenhadze. Budynek stanął przy nabrzeżu, wśród pozostałości po dokach. Co ciekawe, budowę sfinansował prywatny inwestor, duński magnat przemysłu transportu morskiego. Zależało mu na czasie, wspomina Louis Becker z pracowni Henning Larsen Architects. Fast track project, 4 years from... To był szybki projekt. Od pierwszego rysunku do otwarcia minęły 4 lata. To była prywatna darowizna dla Danii. Donator był bardzo stary i obawiał się, że umrze. Musieliśmy więc trzymać się harmonogramu. Opinie o budynku są podzielone. I'm standing right in front of the Opera House, or as you can say, a bread toast. Ale nie tylko do kanapki jest porównywany. Niektórzy mówią, że wygląda jak statek kosmiczny, toster, grill Bontiaka z lat 50. lub lotnisko. To rzeczywiście olbrzymia konstrukcja. Ma 14 pięter, z czego kilka usytuowano pod ziemią poniżej poziomu morza. W środku jest 1000 pomieszczeń, a na zewnątrz dużo przestrzeni, gdzie można wypoczywać i spacerować. Na trawniku obok podczas słonecznej pogody opalają się ludzie, niektórzy kąpią się w zatoce. 12 lat temu stały tu jeszcze portowe budynki, dziś obok rozciąga się nowoczesna dzielnica mieszkaniowa. No i wszystkie te budynki oczywiście są wizytówkami miasta, są oblegane przez turystów, przyciągają turystów i chyba tak mi się wydaje, że promują kulturę, bo wcale nie tak łatwo dostać bilety. Mm-hmm. No ale sumy są porażające i tak sobie pomyślałam, że to dobrze, że nasz Teatr Wielki i Opera Narodowa już stoi. Tak. Agnieszka Stępień, bardzo dziękuję. Dziękuję. A jeśli ktoś z Państwa przeoczył którąś pracownię projektową, to wszystkie odcinki są na naszej stronie internetowej. Oczywiście zakładka Pracownia Projektowa, polecamy. Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous.